رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين بحرمة حبيبك الامين. عزيز ومحترم مسلمان خانم kardeşlerimiz, mümin ve muvahhid kız kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri ıslah için, nefsimizi terbiye için gönderdiği mübarek Ramazan-ı Şerif, görüldüğü gibi aramızdan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamış bulunuyor. Ramazan-ı Şerif'in son haftasını yaşıyoruz. Mümkün mertebe bu mukaddes ayı, bu Ramazan ayını iyi değerlendirmeye ve nefsimizde, neslimizde, aile hayatımızda Ramazan'ın neticelerini, meyvelerini mutlaka görmeye çalışmak lazım. Ruhlarımızı, gönüllerimizi Ramazan-ı Şerif'in temizliğiyle, Ramazan-ı Şerif'in ahengiyle temizlediğimiz gibi evimizi, ehlimizi, etrafımızı ve bütün bir hayatımızı da Ramazan'ın ahengine, Rabbül Alemin'in terbiyesine terk etmeliyiz ve bunu bir yıl gelecek Ramazan'a kadar devam ettirmenin çaresine ve tedbirine bakmalıyız. Geçen dersimizde yine yaratıcımızı, Mevlamızı, Rabbül Alemin'i tanıtmaya ve onun kulu olduğumuzu, onun terbiyesiyle kainatın yetiştiğini, Rabbül Alemin olmadan hiçbir şeyin vücuda gelemeyeceğini, bizim de Rabbimizin, Halikimizin, Yaratıcımızın Allah olduğunu, dolayısıyla hayatımızı onun emrine uydurmamız gerektiğini çeşitli misallerle izaha çalışmıştık. Bugün de yine mevzumuzu bu merkez meselenin etrafında dolandırmaya ve bu mevzuyla alakalı diğer teferruatı da yer yer anlatmaya devam edeceğiz. Teyitleri fazla açmıştınız. Ses ayarı yapılamıyor diyor arkadaşlar. Teyitlerin ayarını kısın, ses ayarını iyice kısın. Yukarıyı rahatsız ediyor. Teyitlerinizi, ses ayarını fazla açmışsınız. Yukarıdaki makineler rahat çalışmıyor. En ufak bir arıza olsa, en ufak bir boşluk meydana gelse, hemen hemen 300 bin veya 400 bin kadın Müslüman hanımın vaazına mani olursunuz. Bağlı camiler tabii aynı şekilde dinliyorlar. Biz gezdik, bütün camiler hınca hınç dolu, mahalle camiler, hepsi bağlı buraya. Bir 400 bin kadın, Müslüman kadın vaaz dinlemek için hepsi evinden çıkmış, bağlı camilerde toplu bulunuyorlar. Ufak bir arıza bu mühim hizmetin mahvolmasına meydan verebilir ki bunun vebalini tahmin etmek mümkün tabii. Evet. Şimdi her şeyden önce Müslüman milletin en büyük noksanlığı, en büyük eksikliği dinimizi hakkıyla bilmemekten geliyor. Müslüman millet dinini, İslam'ını hakkıyla bilemiyor. Kur'an'a göre, sünnete göre, kaynaklarımıza göre İslam'ı hakikaten bilmek imkanına ve hürriyetine malik değiliz. Bu memlekette isteyen herkes istediği dansı öğrenebilir. Dans, bir takım kulüpler var, bir takım cemiyetler var, bir takım yuvalar var. İsteyene istediği şekilde dans etmeyi öğretebiliyor. futbol oynamayı isteyen herkese öğretebiliyor. Kumar oynamayı yine aynı şekilde her kahvehanede kumar oynamak mümkün, kumarı öğrenmek mümkün. Her kulüpte, her düğünde, her salonda dans yapmayı öğrenmek mümkün. Devletin televizyonunda zaman zaman dans nasıl yapılır, kızlı oğlanlı danslar nasıl gösterilir, saatlerce dansı gösteriyor ve öğretimi gayet kolay. Ama İslam'ı öğrenmek, Allah'ın dinini öğrenmek o kadar zor ki hiçbir imkan bırakmamışlar. Hiçbir imkan bırakmamışlar. Zaman zaman sarıklı ve cübbeli bir hoca efendi televizyona çıkıp da 5 dakika Allah'ın dinini, İslam'ı anlatmak hürriyetine malik değil. Bu hürriyet tamamen kaldırılmış. Bu imkan elimizden alınmış. Müslüman hanımefendiler cuma namazına da gelemedikleri için Cenab-ı Hak cuma namazını kadınlara farz kılmamış. Cuma namazını kadınlara emretmemiş. Bayram namazını kadınlara emretmemiş. Onun hususiyetleri var tabii. Vazife taksimi bakımından önemli. Cuma namazı Müslümanların haftalık bayramıdır. Bayram namazları da senelik bayramlarıdır. Bayram namazına kadınlar da gitseydi, erkekler de gitseydi, ikisi de beraber camiden çıktıktan sonra evde hazırlığı kim yapacaktı? Evin temizliğini, mutfaktaki hazırlığı, evin tertibini, düzenini, çocukların bakımını kim yapacaktı? Onun için cumayı ve bayramı kadınlara Cenab-ı Hak emretmemiş. Ey Müslüman hanımlar, sizin kocalarınız cuma günü camide, bayram günü bayram namazında oldukları zaman sizin evinizde temizlik yapmanız, evinizi tertip etmeniz, misafirlerin hazırlığını yapmanız, çocuklarınızla meşgul olmanızı, bu gibi evdeki çalışmalarınızı aynen camideki cuma namazı gibi vallahi kabul ediyorum Rabbül Alem. Siz evde kalın, bu hazırlığı yapın, iş taksimi yapın, iş bölümü yapın. Sizin evinizdeki tertibiniz, düzeniniz, temizliğiniz, İslam'a hazırlığınız, misafirlere hazırlığınız, evinizin efendisine hazırlığınız, tıpkı bayram namazı gibi kabul ediyorum, sizi sevapsız bırakmıyorumdur Rabbül Alem. Kadınlara merhamet etmişler Rabbül Alem. Ama burada bir kaybımız oluyor. Müslüman hanımefendilere vaaz etme imkanı bulunmuyor. Cuma günü bütün bir memlekette cuma vaaz-ı nasihatlarından Müslüman hanımlar mahrum kalmış oluyor. Bayram vaazlarından da tabii mahrum kalmış oluyor. Dolayısıyla bizim milletimizin hanımları Allah'ın dinini öğrenmek hususunda son derece mahrumiyet içinde bulunuyorlar. Mahrumiyet içinde. Onun için Ramazan'da hiç olmazsa sizlere birkaç İslami mevzuyu anlatmak için bu vaaz-ı nasihatları tertip ettik ama böyle olacağını tahmin etmemiştik. Böyle bir gayret, böyle bir cemaat, böyle bir toparlanma olacağını baştan düşünebilseydik, haftada en az size 3 ders yapmaya karar verir ve programı ona göre tanzim ederdik. Şimdi ayıplamıyorum, keşke diyorum haftada 3 ders yapaydık. Erkekleri bıraksaydık da sizlerle bu derslerimizi yapmaya devam etseydik diye içimden bir tahassür ve teessür duyuyorum. Ama her ne hal ise inşallah bundan sonraki yıllarda, bundan sonraki zamanlarda fırsatını bulur bulmaz yine sizlere geniş çaplı vaaz-ı nasihatler düzenlemenin yollarını arayacağız. Allah'ın inayetiyle bu Bursa'mızda İslami uyanışı sönmesine meydan vermeyeceğiz. Devamına ve kat kat artmasına bütünümüz, her birimiz el birliğiyle çalışacağız inşallah. Evet, dinimizi öğrenmek hürriyetine malik değiliz. Yalnız camilerde bir şeyler konuşmaya fırsat tanınmış. O da her istediğimizi konuşma hürriyetine malik değiliz. Dışarıda konuşamıyorsunuz, etrafta konuşamıyorsunuz. Hiç unutmam, İstanbul'da çok kalabalık bir kahvehaneye 3-5 arkadaş toplandık. Dedi ki gidelim, orada gençler var. Kahve nasıl kalabalık? Nasıl kumar oynuyorlar? Nasıl içki içiyorlar, bira içiyorlar? Orada 3-5 kelime dini konuşma yapalım filan dedik. Tertipli, düzenli 5 arkadaş gittik. Kahvenin çeşitli yerlerine dağıldı arkadaşlar. Ben orta yere oturdum. İslam'dan konuşmaya başladım. Arkadaşlarımız sanki bizi tanımıyormuş gibi bir sorudan tatlı bir soru sordu. O oradan sorusu cevaplar vermeye başladık. Öyle tatlı bir dini konuşma başladı ki kahvehanede. Herkes oyunu bıraktı, eğlenceyi bıraktı. Sükunetle o dersi, sohbeti dinlemeye başladı. Derken kahvenin ocakçısı geldi, sahibi geldi. Önünde parayla dolu bir önlük şıkır şıkır geldi karşımıza. Kardeşim dedi, nedir bu dedi. Hiç dedik sohbet yapıyoruz. Dini konuşma yapıyoruz. Kardeşim dedi, dini konuşma yapacaksanız camiye gidin dedi. Burası kahve dedi. Kahvede Allah mallah olmaz dedi. Lütfen çıkın gidin buradan dedi. Ve bizi kovaladı. Kanunen zaten konuşamıyorsunuz. Emniyet müdüründen izin alacaksın, savcılıktan kağıt alacaksın. Yani dışarıda iki kelime konuşmak için bir sürü kanun engelleri var. İslam'ı anlatamıyoruz. Televizyona çıkıp 5 dakika konuşamıyoruz. İslam'ın şekline, İslami kıyafetlere meydan verilmiyor. Televizyonda bak her akşam görüyorsunuz, o hafızlara bile bir sarık ile cübbeyi çok görmüşler. Bari bir patya koyun kafalarına o hafızların ya. Müslümanlar görsün ki İslam var, sarık var, cübbe var, İslami kıyafet var, bir manevi hayat var. Aman Müslümanların haberi olmasın, görmesinler diye Türk tıplak bir artist gibi hafızlara Kur'an okutuyorlar. Yeter ki İslam uyanmasın, Müslümanlar uyanmasın. Böyle İslami havayı, manayı bulmasın diye ellerinden geleni vallahi yapıyorlar. İslam uyanmasın. Ama hayır, Allah'ın inayetiyle İslam uyanacak. Müslümanlar vallahi uyanacak ve bütün şubeleriyle kadını erkeği uyandıktan sonra İslam tereddütsüz bu topraklara yeniden hakim olacak. Yeniden hakim olacak. Çalışınız Müslüman hanımlar. Allah aşkına dininizi bırakmayınız. İslam'ı terk etmeyiniz. Allah'ın dinine sımsıkı sarılınız. Onun bunun şehvetine, onun bunun şöhretine, onun bunun gafletine, onun bunun hiyanetine sakın aldanmayın. Allah aşkına Resul-i Zişanımızı görmek isteyenler, cennet ve cemalullahı görmek isteyenler, rahmet ve rızaya nail olmak isteyenler, sakın sokak soytarılarına, sokak serserilerine, televizyonda reklam edilen dansöz ve şansözlere Allah aşkına aldanmayın. Onlar medeni değil. Onlar hiçbir rahmete, hiçbir berekete, hiçbir ilahi rızaya mazhar olan insanlar değil. Siz onlar gibi düşünmek, onlar gibi yaşamak durumunda değilsiniz. Evet, İslam'ı bilemiyoruz. İslam'ı öğrenme imkanına malik olamıyoruz. Bir de üstelik şu vaaz-ı nasihatlara bazı Müslüman hanım kardeşlerimizi, kocaları, efendileri bırakmadığını kulağıma geldi. Bırakmadığını duydum. Düşünebiliyor musunuz? Ya sükuneti, muhafazanızı rica edeceğim. En ufak bir ses gelmesin ki dersin huzuru ve akışı bozulmasın. Bazı hanımları, kocaları, efendileri camiye bırakmamak istemişler. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanın aklı duruyor. Zaten bütün dini hakikatler elimizden alınmış. Hiçbir hakikati öğrenme fırsatı bırakılmamış. Ve adam bütün bunları bilmiyormuş gibi hanımını, kızını vaaz-ı nasihat dinlemeye göndermiyor. Bu durumda İslam'ın hükmünü söyleyip geçeyim. Ben karışmam o diye. Herkesin hususi hayatı var ama İslam'ın hükmü de önemli tabii. Bir Müslüman hanım eğer kocasından dinini öğrenemiyorsa, kocasında böyle bir ilim, böyle bir imkan yoksa, İslam'ı, dinini öğrenmek için, camiye gelmek için kocasından izin almaya mecbur değildir. Onu dinlemeden, ona itaat etmeden, izin dahi almadan istediği gibi camiye gelebilir. Allah sormaz hiç. Mesuliyet yok. Dinin hükmü budur. Onun dışında ne söylese söylesinler tamamen İslam'ın hükmü değil, Allah'ın hükmü değildir bu. Gelebilirler. Bunu da açıkladıktan sonra devam edelim. İslam'ı, iman esaslarını, İslam esaslarını bilemediğimiz için çok büyük hatalara, çok büyük sapıklıklara düştüğümüz oluyor. İslam'ın hükmünü bilmediğimiz için. Mesela İslam'ın hükmünde Resul-i Zişanımız aynen şöyle buyuruyor. Dört mezhebin de hükmünü söylüyorum. لَا يَخْلَوَنَّ اَحَدُكُمْ بِمْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا زُو مَحْرَمٍ فَاِنَّ سَالِسَهُمَا الشَّيْطَانِ Sadaka Resulullah. Hadis-i şerif bu. Alimlerimiz, mezhep imamlarımız hüküm çıkarmışlar. Bir Müslüman hanımefendi yabancı erkeklerle yalnız başına bir dakika bile kalamaz. İki kişi halinde. Bir kadın, bir erkek aralarında nikah yoksa ve nikahlanmaları caiz olan birisi ise hiçbir yerde bir kadın ve bir erkek beraber baş başa ikisi bir saniye bile kalamaz. Haramdır. Haram, Cenab-ı Hak bunu nehyetmiş, yasak etmiştir. Ancak kimin yanında kalabilir? Babasının yanında kalabilir. Babası mahremdir kendisine. Yani bir kadın babasıyla nikahlanamaz. Nikahı haramdır. Yani mahrem. İki kelime var biliyorsunuz. Mahrem, namahrem. Mahrem demek, nikahlanması haram olan adam demek. Namahrem, nikahlanması haram olmayan insan demek. Yabancı erkekler bizim için namahremdir. Ama babamız bize mahremdir, nikahı haramdır. Erkek kardeşlerimiz mahremimizdir. Kimse erkek kardeşiyle evlenemez. Cenab-ı Hak onların nikahını haram etmiş. Dayısıyla evlenemez. Amcasıyla evlenemez. Damadıyla evlenemez. Süt kardeşiyle evlenemez. Hani bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Sınırı söylemiş. E şimdi yanında yalnız başına kalacağın erkek senin baban değilse, kardeşin değilse, dayın, amcan gibi Allah'ın müsaade ettiği insanlar değilse başka türlü halvette yalnız başınıza kalamazsınız. Kalırsanız ne olur? فَاِنَّ سَالِسَهُمَا O iki, bir kadın ve bir erkek ikisi bir arada yalnız kaldığı zaman onların üçüncüsü vallahi şeytan olur, ya felakete ya rezalete sürükler diyor Resulullah. Hiç tereddüt yok. E peki hocam, böyle ama ben bir tarikata girdim, tarikatımızın bir şeyhi var, tarikatımızın bir mürşidi var, fir-i fanisi var, şusu var, busu var. Biz bunlarla yalnız başına oturuyoruz, evimize geldiği zaman şeyhimizi içeriye alıyoruz, efendim mürşidimizi içeriye alıyoruz, bunlar ne olacak? Biz İslam'ın hükmünü bilmediğimiz için bu hatalar işliyoruz. Vallahi ve billahi mürşidimdir, tarikat şeyhimdir, ahiret kardeşimdir diye nikahlanması caiz olan yabancı bir erkeği evine alan, eliyle elini tutan, yan yana oturan bir kadın Allah'ın huzuruna zina etmiş olarak gelecektir. Vallahi hüküm budur. Allah'ın sınırlarını çiğneyemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 31. ayetinde Müslüman hanımefendi kimin yanında oturacağını Allah beyan ediyor. Gidin okuyun. Nur suresinin 31. ayetini söylüyorum size. Orada kaç kişinin yanına çıkabilir, kimlerle oturabilir Cenab-ı Hak zikrediyor. Onun dışında şeyhimiz, mürşidimiz katiyen hatta ve hatta hiçbir şekilde manevi, ruhani ne olursa olsun Madem ki bir erkeğin ruhu çıkmadıkça onun nefsi çıkmaz, nefis taşımaktadır, nikahı düşüyorsa baş başa yalnız vallahi kalamazlar. İslam'ın hükmü. Bir Müslüman hanımefendi babası değilse, kardeşi değilse, dayısı, amcası gibi yakın akrabası, mahremleri değilse, hiçbir yabancı erkekle, mürşidi veya kim olursa olsun, eliyle bir Müslüman hanım öbür erkekle vallahi katiyen tokalaşamaz. Eliyle elini tutamaz. O tutarsa ne olur? Zinel yedi, elin zinası olur, Allah katında o kadın zina etmiş olarak mahşere gelir. İslam'ın hükmünü söylüyorum ben. Benim şunun bunun felsefesiyle, şunun bunun yoluyla, şunun bunun efendim medeniyet görüşüyle bir alakam yok. Biz İslam'ı anlatmakla memuruz. Sen de bunları tatbik etmeye memursun. Ben şunları şurada söylüyorum. İşittikten sonra eğer bu işittiğiniz hükümleri tatbik etmezseniz, aynen yerine getirmezseniz, mahşer günü hepinizi Hazreti Muhammed'e vallahi şikayet ederim. İşittiniz, tatbik edeceksiniz, iffetinizi, ırzınızı, edebinizi muhafaza edeceksiniz. Ve size benim arkadaşlarımla tokalaşacaksın diye zorlayan erkeklerinize itaat etmeyeceksiniz, onun yüzüne derhal tüküreceksiniz. Allah sormaz. Kadınlı erkekli aile toplantılarına gideceğiz. Erkeklerle kadınlar beraber oturacağız diye sizi zorlayan erkeklerinize vallahi itaat etmeyeceksiniz. İtaat ederseniz cehenneme odun olursunuz. İlahi sınırlara, hükümlere saygı duymaya mecburuz. Hanım kardeşlerim, onun bunun sözüne, onun bunun efendim propagandasına sakın aldanmayınız. Siz ahirete, ebedi hayata talipsiniz. Cennet ve cemalullah'a talipsiniz. Sakın, sakın. Bu şekilde düşünün ki Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün Hazreti Ayşe validemizle beraberce otururlarken kendi hanımı Zevce-i Tahiresi Ayşe validemiz beraber otururken Abdullah İbni Ümmü Mektum geldi. İki gözden ama bir hafız, sahabenin hafızı geldi. İçeriye girdi. Hazreti Ayşe validemiz biraz tertipsizdi. Hani kendi evi Efendimiz de helaliyle bir arada bulunduğu için. Saçlarının bir kısmı görünüyordu. Bukhari-i Şerif bunu çok geniş izah ediyor. Hemen içeriye iki gözden ama olan bu sahabi girince Efendimiz Ayşe validemizi kalk dedi. Git tepeden tırnağa örtün öyle gel. Ayşe validemiz sordu ya Resulallah gelen bu Ümmü Mektum iki gözden ama bir şey görmüyor ki ne mahzuru var deyince senin de gözlerin kör değil ya hadi bakayım buyurdular. Kafan gel bakayım. Şimdi biz bu hükümlere, bu hakikatlere mi inanacağız? Yoksa televizyona çıkardıkları bütün hayatını fuhşiyata ve rezalete veren bir rezil tiyatro artistinin Ayşe validemiz çıplaktı deyişine ve bu kafirliğine mi aldanacağız biz? Sakın bu gibi sahtekar, bu gibi tahripkar, bu gibi İslam düşmanlarının neşriyatına aldanmaya ve inanmaya kimse mecbur değil. Reddederiz, inkar ederiz. Evet. Demek ki İslami tesettüre riayet edeceğiz. Ve erkeğimiz bizi bu gibi kötülüklere, haramlara zorlarsa riayet etmeyeceğiz. Benim aklım almıyor. Nasıl bir Müslüman hanım çarşaf giymek ister de nasıl kocası buna mani olur? Benim aklım almıyor. Bu adamda hiç mi zerre kadar iman yok? Hiç mi zerre kadar Allah korkusu yok? Ya bir Müslüman hanım kapanmak istiyor, vücudunun hatlarını göstermemek istiyor. Sanki günün 24 saatinde namaz kılıyormuş gibi Allah'tan sevap almak istiyor. Çarşaf giymek istiyor. Nasıl bunun kocası mani olabilir? Siz bu erkeğe Müslüman diyebilir misiniz? Aklım almıyor. Geçen ders dedim ki, her ne kadar geniş ve uzun manto tesettüre uygun görünüyorsa da çarşaf giyen bir Müslüman hanım koltuğunun altını dahi göstermemek gibi baştan aşağı örtülmesiyle sanki namazdaymış gibi 24 saatte çarşaflı olduğu müddetçe sanki Allah'ın huzurunda ibadet ediyormuş gibi vallahi cennet sevabı kazanır demiştim. Adam hanımının bu sevabı kazanmasına mani olabilir mi? Zerre kadar imanı olan buna engel olabilir mi? İşte neden oluyor buna? İslam'ı bilmemekten oluyor. İslam'ı bilse zaten böyle davranmaz. İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilmediği için de çeşitli sapıklıklara, çeşitli dalaletlere gidip alet oluyor. İslam'ı bilmediği için. İslam'ı öğrenme hürriyetimiz olmadığı için. Nereden öğreneceğiz? Ve neslimiz tamamen İslam'ın dışında yetişiyor. Vallahi şunu açıkça ifade ediyorum, bir gün İstanbul Müftülüğü'nde otururken, Müftü muavini olarak orada otururken içeriye bir kadınla bir kız girdi. Orta yaşlı bir kadın, normal kapanmış, yanında da açık yerleri kapalı yerlerinden daha fazla olan perişan bir kız. İçeriye girdiler, oturdular ama o hanım, orta yaşlı kadın o kadar mahcup, o kadar mahkum bir manzara içinde ki, buyurun dedik, hanım kardeşimiz buyurun efendim, bir şey mi soracaksınız? Utana utana şunu sordu. Hocam dedi, bu benim kızım dedi. Kimya fakültesinde okuyor dedi. Üniversitede okuyor dedi. Çok affedersiniz, vallahi utanıyorum dedi. Aynı fakültede benim bir kardeşim de var dedi. Kızımın dayısı oluyor dedi. Beraber okuyorlar. Şimdi tutturmuşlar, evleneceğiz diyorlar dedi. Senelerden beri benim kardeşimle bu kızım dedi, af buyuru sevişmişler, her rezaleti işlemişler, şimdi illa evleneceğiz diyorlar dedi. İkna edemiyorum dedi, lütfen birkaç şey söyler misiniz dedi. Ve ağlamaya başladı anne. Aman ya Rabbi, anlattık birkaç arkadaş daha vardı, müftü arkadaşlar. Kızım dedik, bak olacak şey mi, Allah bunu haram etmiş. Şöyle bir böyle tam 3 saat inanırsanız, 3 saat tıbdan, fenden, fizikten, kimyadan, şeriattan, Kur'an'dan anlattık, anlattık. Sonunda ayağa kalktı, efendim dedi, ben dedi dayımla sevişiyorum dedi, evlenmek istiyorum dedi. Bu benim zevkim dedi, arzum dedi. Allah niye bizim bu arzumuza karışıyor? Ben böyle Allah kabul etmiyor. Üniversitede yetişen bir kızımız bunu söylüyor. Neslimizi böyle kafir haline getirdiler. Neslimlerimizi üniversitede vallahi ve billahi zehirlediler. Üniversitelerde yavrularımızı kafir yaptılar. Üniversitede yavrularımızı dininden ve imanından kopardılar. Neslimizi İslam'ın dışına sürüklediler. Başka bir imkanımız da yok bunları anlatmaya. Nereden söyleyebiliriz bu gerçekleri? İsteyen profesör istediği dakikada başörtüsüyle üniversiteye gelen kızın başörtüsünü alıyor, parçalıyor ve bu profesör medeniyim diye geçiniyor, münevverim zannediyor kendisini. Ne kötü bir memlekette yaşıyoruz ya Rabbi. Din ve vicdan hürriyetine bu kadar darbe vurulan, bu kadar perişan edilen hiçbir memleket yok dünyada. Onun için gerçekleri söyleyeceğiz ve size emanet edeceğim bunları. Başka ben Yahudilerin kız ve kadınlarına söyleyemem ki bunları. Onlar zaten mükellef değil bunlarla. Hristiyanların karısı ve kızlarına söyleyemeyiz bunları. Biz bunları Müslüman hanımefendilere söylüyoruz. Müslüman değilse zaten kabul etmez. Geçen gün kulağıma geldi, 5 vakit namazını da kılıyormuş, evinde 5 vakit namazını kılıyormuş ama sokağa çıplak çıkıyormuş. Efendim namaz başka, sokak başka diyormuş. Şu serseriye bak hele. Namaz kılarken başımı örterim, sokağa çıkarken başımı açarım. Medeni insan olmanın şartı budur diyormuş. Şu hale bak, sanki sokakta Allah yokmuş gibi. E kardeşim bunları tabii bazı yerden alıyorlar bu fikirleri. Hiç unutmam, vallahi gözümün önüne geliyor. Bir ara televizyona bir kadın çıkardılar. Onunla karşısında bir kadın yine güya sohbet ediyorlar. Danışıklı dövüş hazırlamışlar. Ben böyle soracağım, sen böyle söyleyeceksin demiş. Daha evvel tertiplemişler. Şimdi soruyor. İşte mesut musunuz, şöyle misiniz, böyle misiniz? Bir kadınla sohbet, yaşlı bir kadın. Sonunda soruyor, efendim diyor, dindar mısınız diyor. Yani dininizi sever misiniz, dindar mısınız? Aa tabii diyor kızım, ben dindar bir kadının dinimi severim ama yobaz mobaz değilim diyor. Ne yaparsın öyleyse? Namazını kılarım ama başımı örtmem diyor, dışarıda baş edip gezerim. Medeni insanım ben diyor. Sanki başını örten vahşi insanmış gibi, imansız oğlu imansızlar, bu fikir ve kan nereden koyuyorsun? Başını örten bir kadın niçin medeni olamıyormuş? İlla Yahudi Avrupa'ya, Hristiyan Amerika'ya benzeyen mi medeni olacakmış? Bunu hangi kitap yazıyor? Sizin bütün kitaplarını inkar ediyoruz. Ve sizin bütün fakültelerini inkar ediyoruz. İnanmıyoruz. Namaz niyaz kılarım ama ben yobaz değilim, başımı açar gezerim, çıplak dolaşırım, hiç de bunun günahı yok diye kadar kafir oluyor kadın orada. İslam'la ne alakası var? Hiçbir dini ve İslami ilmi malumatı olmayan bir kadını televizyona çıkarıp böyle Müslümanları dininden soğutmak zulümdür ve küfür olur, küfürdür bu. Ama kime ne anlatabilirsiniz ki? Müslümanların hürriyeti yok üzere. Çıkıp da onun arkasından onun ortaya attığı küfürleri ve yanlışlıkları, sapıklıkları düzeltme hürriyeti bile yok memlekette. Çıkarsın biz de konuşalım orada. Ama bu hürriyet tanımamıştır. İşte İslam'ı bilmemekten nereye geliyor? Ve tabii büyük yanlışlıklar peydahlanıyor. Ve bizi devamlı olarak Kur'an'dan uzaklaştırıp Avrupa'ya yaklaştırmak istiyorlar. Ne kadar Avrupa'daki pislikleri, ne kadar Avrupa'daki gece kulüplerini, kumarhaneleri, barları, pavyonları, diskotekleri alırsak o kadar medeni oluruz zannediyor hayvanlar. Avrupa'nın gece kulübünü almakla medeni olur mu bir adam? Avrupa'nın barlarını, pavyonlarını almakla hiçbir millet medeni olur mu? Aşağılık olur. Avrupa'nın uşağı kölesi olur. Köle. Avrupa'ya köle bu millet. Efendiydik. Bir zamanın 3 kıtasına hakim olan bu millet efendi milletti. Şimdi bizi Avrupa'ya uşak haline getirmişler. Avrupa çökecek, Türk Müslümanlar toplayacak. Niye ben köle miyim ben? Avrupalı modacılar emredecek, şu kıyafeti sırtına al, alacak. Şu kıyafeti sırttan çıkar, çıkaracak. Niye ben hamal mıyım? Hamal mıyım ben? Böyle şey olmaz. Avrupa'nın ne ahlak anlayışı bize uyar, ne namus anlayışı bize uyar. Avrupa'nın ahlak anlayışıyla İslam'ın anlayışı aynı olur mu? Müslüman hanım kardeşlerim, insan utanır biraz ya. Bakınız size, utana utana gazeteden bir yazı okuyacağım. Utana utana. Ama beni affedeceksiniz. Gerçekleri söylemeye mecburum. Bunları söylemek için de bazı ispatlar yapmak zorundayım. Bunları artık normal karşılamanız lazım. Ayıp günah değil, insanın dinini, kendisini, vücut yapısını öğrenmesi ayıp değil ki. Bazı serseriler bu kadar açık konuşmayı anormal karşılarmış gibi, haşa, kendisi ondan daha anormal ya, bir Müslümanın dinini, ayıplarını, kusurlarını öğrenmesi, kim diyor ayıp diyor diye, kim diyor ayıp olduğunu, kim söylüyor? Söyleyeceğiz ve gerçekler bilinecek. Bakın Avrupa'nın namus anlayışını ifade eden bir gazeteden kesin olarak bir haber size nakledeceğim. Haberin kaynağı Londra. İngiltere'nin baş şehri Londra'dan geliyor. Michael Martin adlı 35 yaşındaki bir makinist yeni evlendiği eşini bakire, yani sağlam çıktığı için derhal boşamıştır. Şu heriflerin anlayışına bak ya. Barbara Martin adındaki eşinin evlenmeden önce hiçbir tecrübeye sahip olmaması, evlilik öncesi kimseyle yatıp kalkmaması, kimseyle gezip dolaşmamasını anormal kabul ettiğini, hiçbir cinsel bir tecrübe getirmemiş, yobaz ve derici bir kız olması sebebiyle evlendiği gecenin sabahında bakire olmak tutmuş gibi mahkemeye müracaat ederek derhal boşanma davası açmış, boşanmak istiyorum demiş. Hakim de bir zayıfta sonunda şifreyi derhal boşanmıştır diyor. İşte Avrupa'nın namus anlayışı vallahi budur. Bizi bunlara benzetmeye mi çalışıyor dinsizler? Demek ki onun için durmadan, ey Müslüman anneler, babalar, kızlarınıza baskı yapmayın. Kızlarınız mekteplerde, üniversitelerde istedikleri erkeklerle geçsinler, istediği delikanlıyla el ele tutuşup ulaşsınlar, her türlü eğlenceye katılsınlar, dünyadan şehvetlerini, arzularını temin etsinler, en sonunda canları kimi isterse siz karışmayın evlensinler diyorlar. Demek bunun için yapıyorlar. Demek bu milletin namusunu yıkmak için yapıyorlar. Demek bu milletin ırzını yıkmak için yapıyorlar. Demek bu namus düşmanları bu milletin hayatını mahvetmek istiyorlar. Uyan Müslüman hanım, uyan. Allah aşkına uyan. Allah aşkına uyanın. Peygamber aşkına uyanın. Sultan Osmanların, Orhan Gazilerin aşkına uyanın. Bu namus düşmanlarına fırsat vermeyin. Bedeniyet diye bunlara mı söylüyorlar? Kadın Allah'ın en büyük emanetiydi. Ne yaptılar bu emaneti? Sokaklara döktüler. Kardeşlerim, şu tiyatroların, gece kulüplerinin kapısı önünde çırçıplak kadın resimleri, hiçbir kasabın dükkanında görülmeyen etler gibi, kıpkızıl boyanmış, cilalanmış hayvan etleri gibi bu resimlerde, bir takım kaldırımlarda bu kadınların böyle perişan olmasını hangi vicdan kabul edebilir? Hangi namuslu insan bunu kabul edebilir? Kadın Allah'ın en büyük emanetiydi. Sokaklara döktüler, ticarete alet yaptılar. Görmüyor musunuz? Adam fabrikada, bir çamaşır makinesi icat ediyor. Fabrikada bir buzdolabı icat ediyor, imal ediyor. Fabrikada elektrik süpürgesi icat ediyor, imal ediyor. Bu makinesini satmak için, piyasaya pazarlamak için, bu elektronik cihazların satışını yapmak için reklam hazırlıyor. Ne yapıyor reklamda? Çıplak bir kadını kullanıyor. O elektrikli makineyi ilan etmeden, reklam etmeden evvela bir kadının çıplak yerlerini televizyonda, gazetede, duvar afişlerinde evvela kadının avret yerlerini satıyor, onunla dikkatleri toplayıp arkasından makinesini satıyor hain. Niye kadın ticaret aleti midir kadın? Kadının namusunu böyle mi koruyacaksınız? Sanmaz herifle. Kadını kasanızı kesenizi doldurmak için ticari eşya diye kadınları mı kullanacaksınız? Kadın hakları bu muydu? Kadın hakları diye buna mı söylüyordunuz? Kadınlara hürriyet verelim diye bunun için yapıyordunuz? Kadınlara hürriyet verelim ki sizin ticaret eşyanızı reklam etsinler diye mi yapıyordunuz? Zalim oldu zalimler. Kadın hürriyeti diye kadınları sokaklara, adeta ticaretlerine, zevk ve şehvetten alet haline getirdiler. İnanmayın bunlara. Ve bu tuzakları ve hileleri mutlaka keşfedin. Ve bunlara katiyen itimat etmeyin, itibat etmeyin. Evet, bütün bunlardan sonra iman hayatınız, İslam hayatınız son derece zedelendi, tahrip edildi. Şimdi sizi imanınızı muhafaza, dininizi, itikadınızı muhafaza mevzuunda sizi İslam tarihinden bir hadiseyi nakletmekle kulaklarınızı ve gönüllerinizi bu muazzam mücadelenin, bu muazzam iman destanının izahına davet ediyorum. Ancak böyle direnmekle, ancak sıkı durmakla, ancak sımsıkı İslam'a ve imanımıza sarılmakla kurtulabiliriz. Tıpkı anlatacağım hadisede büyük bir iman, büyük bir itikad, büyük bir İslam gayretini gösteren o Müslüman hanımın davranışı gibi davranmazsak her şeyimizi kaybeder, imanımız yok olur, ebedi hüsrana, ebedi zindana düşeriz. İslam tarihinde çok acayip, çok korkunç hadiseler var. İslam tarihi, biliyorsunuz İslam'ın tarihi İslam diniyle başlıyor. İslam dini ne zaman başladı? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ ayetinin tefsirinde şu malumatı buluyoruz. Allah katında din İslam'dır. İslam'dan başka bir din yok. Allah'ın gönderdiği dinin adı İslam. Peki ilk insan kimdir? İlk insan Hazreti Adem aleyhisselam. Ve ilk peygamber kimdir? Adem peygamber. İlk Müslüman kimdir? Hazreti Adem aleyhisselam. Demek İslam dini ve İslam'ın tarihi Hazreti Adem'le başlıyor. Ve oradan 124 bin peygamberle devam ediyor. En son ve en mükemmel şeklini Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam'da arıyor. İslam'ın tarihi bu kadar geniş. Bu tarih çizgisi içinde öyle kafirler meydana gelmiş, öyle zalimler çıkmış ki onlardan birisi de Firavun, Firavun meşhur ve ebedil ebed Allah'ın kitabında lanet ettiği kafir Firavun. Onun karşısında Hazreti Musa aleyhisselam var. Musa peygamber. Onun küfrünü, onun kafir devletini, onun kafir iktidarını devirmek için Hazreti Musa gelmiş. Peygamber. İşte Hazreti Musa aleyhisselamın peygamberliğini ilan ettiği günlerde şöyle bir hadise meydana geldi. Dikkat ediniz. Firavun'un sarayında genç ve güzel bir kadın var. Temiz bir kadın var. İsmi Maşite. Maşite isminde bir kadın, bir hanımefendi var. Firavun'un sarayında hizmetçi. Firavun'un kızının saçlarını tarıyor, temizliğini yapıyor, sarayda hizmet ediyor. Fakat gizliden gizliye Hazreti Allah'a iman etmiş. Günün birinde Firavun'un kızını hamamda yıkarken, temizlerken birdenbire elinden tarağı düşüyor, suyun akıntısına kapılıp gitmeye başlıyor. O anda birdenbire kendisini unutan Maşite, Bismillahi diyerek elini uzatıp tarağı alıyor. Allah'ın adıyla. Bunu işitir işitmez Firavun'un kızı diyor ki, aa Maşite sen bir kelime söyledin, bu kelimeyi ben ilk defa duyuyorum. Ne demek Bismillah? Allah'ın ismiyle. Allah diye bir şey var mı diyor. Benim babamdan başka Allah var mı diyor. Firavun'un kızı. Çünkü öyle demişti biliyorsunuz. Firavun bir gün milleti tamamen toplamıştı da ene rabbükümül a'la, sizin en büyük Allah'ınız benim demişti. Büyük şafir Firavun. Benim babamdan başka Allah var mı ki onun ismini kullandın deyince artık maşite, sen en ufak bir hadise karşısında aman mahallenizdeki komşular kınamasınlar diye yüzüne gözüne Avrupa'nın pislik boyalarını sürüyorsun. Kınamasınlar diye yüzüne gözüne Avrupa'nın pislik boyalarını sürüyorsun. Bu iman mı yani? Bu imandaki zafiyetten geliyor. İman zayıf olursa hiç şey kalmaz. Hiç şey kalmaz. Yine bir netice alamayınca Firavun bir çölün ortasında kıpkızıl güneşin altında, yangın gibi güneşin altında bir idam sehpası kuruyor, bir ağaç çakıyor yere. Tıpkı Hristiyanların haçı gibi bir ağaç çakıyor yere, maşiteyi göğsünden ağaca çiviriyor öylece. Ellerinin ortasından da yan taraflara ağaca çiviriyor maşiteyi. Kanlar akıyor. Adeta can namına bir şey kalmamış maşitede. Günlerce aç ve susuz bırakıyorlar. Güneşin karşısında imanından dönsün diye, dininden dönsün diye, başkalarına iman örneği olmasın diye, İslam yayılmasın diye, İslam duyulmasın diye maşiteyi inim inim inleterek bir deri bir kemik bırakıyorlar. Ve maşite sadece başı serbest kaldığı için Allah Allah diye sırtıyor, Allah Allah diye yanıyor ve imanında bir santim tereddüt göstermiyor. En sonunda bakıyorlar ki etraf duyuyor, işitiyor. Her taraftan bu imanlı kadını seyretmeye geliyorlar. Aman ne iman, aman ne İslam. İslam yayılacak, İslam duyulacak. Korkuya düşüyorlar. Bütün kafirlerin korkusu İslam'ın yayılmasıdır. Bütün dinsizlerin endişesi İslam'ın yayılmasıdır. Endişe duyuyorlar. Sizin akın akın sokaklardan, caddelerden süzüle süzüle gelişiniz vallahi bazılarını korkutuyor. Bunlar imansız bak. Müslümanlar seviniyor, kafirler korkuyor. Korktukları başlarına gelecek inşallah. İslam uyanacak ve canlanacak inşallah. Maşite bir deri bir kemik, güneşin önünde bir kuruyan bir ceset haline gelmiş. Sinekler kanayan yaralarına üşüşmüş, damla damla gelen kanlarını emmeye başlamış. Derken maşiteye sokulup diyorlar ki artık vazgeçmeyecek misin? Bu imanından dönmeyecek misin? Bak gidiyorsun, yok oluyorsun, bitiyorsun diyorlar. Eriyip gidiyorsun, dönmeyecek misin? Hayır diyor. Allah vardır, Allah bildir, imanından dönemem diyor hala. Tutuyorlar, maşitenin 6 aylık yavrusu var kundakta. Perişan kalmış, günlerce annesinin sütünü ememiş, annesinin bağrına basılamamış, şefkatten mahrum, merhametten mahrum, 6 aylık kundaktaki yavrunu getiriyorlar, uzaktan maşiteye gösteriyorlar. Çukurlaşmış gözleriyle yavrusuna bakınca şefkati galeyana geliyor, atılmak istiyor ama ellerinden havada çakılmış olduğu için öylece kalıyor yerinde. Ve ağlamak istiyor, gözlerinden çıkacak yaş kalmamış. Gözünden akacak yaş damlası kalmamış. Ağaç ve susuz, bir deri bir kemik, hıçkırmaya bile mecari kalmamış. Yavrusunu yaklaştırıyorlar maşiteye, kucağına doğru getiriyorlar. Zavallı yavru annesini kokusundan tanıyor, göğsüne atılmak istiyor, sütünü emmek istiyor. Fakat zavallı maşite yavrusunu kucaklamak hürriyetine malik değil. Ellerini toparlayıp da yavrusunu bağrına basamıyor, hüngür hüngür sarsılıyor, ağaçta adeta şimşekler çakıyor. Bu ızdıraplı sahne karşısında nice insanlar, nice Müslümanlar galeyana geliyor ama kafir firavunun dehşetinden kim ortaya çıkabilir? Zavallı yavru annesinin göğsünü, vücudunu o minicik elleriyle araştırıyor ama bir damla süt bulamıyor, annesinin avuçlarını bulamıyor, annesinin şefkatini bulamıyor, annesine sarılma imkanı bulamıyor. Derken diyorlar ki Masife, bak en son yavrun da geldi, son umudun, son göz bebeğin de geldi. Şimdi onu da öldüreceğiz, onu da testereyle gırtlağından keseceğiz. Sen niye gitmişsin hala diyorlar. Yavruyu göğsüne bastırmak suretiyle tam o yavruyu kesmeye kastettikleri dakikada inim inim inleyen bir yüreğiyle, son damlalarıyla çarpan kalbiyle nasıl ağlıyor maşite, nasıl figan ediyor kadın, nasıl içinden tufanlar kopuyor kadının. Fakat ne çare, tam çocuğu kesecekler, anne durumunda olan şefkatiyle, muhabbetiyle galeyana gelen anne, galeyana gelen kadın, ah her şeyimi kaybettim, şu yavrumu da kaybetmeyeyim bari, neslim devam etsin diyor, çocuğum devam etsin, ben zaten öldüm diye karar verirken, Firavun Allah'tır, Allah Firavundur diye karar vereyim de yavrumu kurtarayım dediği dakikada Allah'ın imdadı yetişiyor. Birdenbire o çocuk lisana gelerek, anne her şeyini kaybettin, imanını kaybetmedin, beni de kaybet, Allah'ını kaybetme diyor. Beni de kaybet, beni de feda et, imanını feda etme, feda etme diye hüngür hüngür çocuk ağlamaya başlıyor. Bir keramet zuhur ediyor. Çölün ortasında, arşın melekleri altında bir iman sahnesi canlanıyor. Ey Müslüman hanım, sen de her şeyini kaybet, imanını kaybetme, namusunu kaybetme, bu medeniyim diyen haydutlara teslim olma. Sıkıdır bu yolda, İslam yolu, kuvvet yoludur, iman yoludur. Teslim olma zalimlere. Teslim olma ahlaksızlara ve imanını kaybetme. Anne her şeyini kaybettin, beni de kaybet, beni de terk et, imanını terk etme diyor yavru. Ve içinden ilahi bir galeyan başlıyor. Gözünün önünde yavrusunu kıtır kıtır kesip onu da kaynayan kazana atıyorlar. Ve biraz sonra Maşite ruhunu teslim ediyor ama cesedi çölün ortasından arşı alana kalkıyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan taslı yürek sinede yüktür. İmansızlar imanımızı tahrip etmek istediler. Nesillerimizi harabe zara çevirdiler. Evlerimizi İslam'dan uzaklaştılar, ruhlarımızı kirlettiler, sokaklarımızı kirlettiler, caddelerde dolaşanların %90'ı gülüp gülüp dolaşmaktadırlar. Neslimizi kirletenler, neslimizi lekeleyenler, iffetimizi parçalayanları affetme, affetme Müslüman kadın. Ve dinine sarıl, İslam'a sarıl, Kur'an'a sarıl, sokak serserilerine, Avrupa'ya uşak olmuş insanlara, Avrupa'nın pisliğine bulanmış olanlara, Allah aşkına aldanma, iyi çarşafını bayrak gibi dalgalandır, Allah de korkma, korkma kimseden, bu memleketin sahibi sensin, bu memlekete evlat yetiştiren sensin. Bu üniversitelere çocuk doğuran sensin, memleketin sahibi sensin. 3,5 şeytanı memlekete sahiplik edemez. Vergi veren sensin, çocuk doğuran sensin, memleketin sahibi sensin. Sen hakim olmalısın, mahkum olmalısın. Allah'ım, ey Allah'ım, şu Müslümanların uyanışını göstermeyecektirsin bize ya Rabbi. Şu müminlerin dalga dalga uyanışını görmeyecektirsin ya Rabbi. Müslümanlar kaldırımlardan kurtulup ellerinde İslam'ı yaşayamayacaktı ya Rabbi. Göster Allah'ım, göster Allah'ım ya Rabbi. Koskoca bir Ramazan geçti. Arş-ı Ala'dan gelen Ramazan'a saygı duymadılar. Sırtlarına kadar soyunup dolaştılar. Avret yerlerini ucuz bir eşya gibi ortaya döktüler. Utanmadılar ya Rabbi. Ramazan'a saygı duymadılar ya Rabbi. Ya Resulallah, sen وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَسِنْ Aleme rahmet için geldin. Şu camilerde toplaşıp bekleşenlere, şu camilerde yığılanlara, ağlayanlara mahşer günü şefaatini nasip etmeyecek misin ya Resulallah? Şahit olmayacak mısın bize? Ya Rabbi, şuraya toplaşan, şurada bekleşen, saatlerdir dini İslam'a gönül veren şu Müslüman kız ve kadın kardeşlerimi bir daha sokaklara düşürme, bir daha zalimleri aldatma. Namaz kılmayanların namazını, açık saçık dolaşanların tesettürünü onlara nasip eyle ya Rabbi. Müslüman hanım kardeşlerim, iman yıkılırsa her şey yıkılır. İmanımızı yıkmaları için bütün bir Avrupa, bütün bir Moskova, bütün bir dünya mücadele etmektedir. Sen de imanını yıkmamak için mücadeleye mecbursun. Aynen maşite gibi sımsıkı her şeyini kaybetmeye razı olacaksın. Ama imanını, ama dinini kaybetmemenin kavgasını vereceksin. Çocuklarına iman aşılayacaksın. Çocuklarına İslam aşılayacaksın. Bakın şimdi İslam tarihinden bir sahne daha arz etmeden geçmeyeceğim. Son günümüz bugün, son vaaz-ı nasihatımız olduğu için biraz zamanımızı alacağım ama tahmin ediyorum hakkınızı inşallah helal edeceksiniz. Allah Resulü Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz, mübarek peygamber, münezzeh peygamber, mukaddes peygamber, kafirlerle biliyorsunuz harp etmiştir. Önce Bedir Harbi'ni ve müteakip harpleri küfür ordusuyla muharebe haline çarpışmışlardır. En zorlu, en şiddetli harplerden birisi de Uhud Muharebesi olmuştur. Uhud Muharebesi. Medine-i Münevvere'yi işgal ve istila etmek, İslam'ı kökünden yıkmak için Mekke'den gelen kafir ordu, müşrik ordu Medine'ye gelmeden Uhud Dağı'nın eteklerinde Allah Resulü ile ashab-ı kiramla muharebeye tutuşmuşlardı. Bakın iman mevzunda ve yetişen neslin imanını anlatan bir hadiseyi ortaya koyacağım. Sahabe ordusu başlarında Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam olduğu halde Medine'nin kenarına çıktılar. Uhud harbine gidiyorlar. Sahabiler kenara çıktılar. 700 kişilik bir İslam ordusuydu bu. Medine'den gelen kafir ordusu 3000 kişilik. Onlar 3000 kişilik, sahabe ordusu 700 kişilik. Ordu Medine'nin dışına çıktı. Allah Resulü orduyu teftiş ediyorlar. Kurban olduğum Muhammed Mustafa, Sultanımız Efendimiz orduyu teftiş ediyor. Teker teker gözden geçirdi. Çok küçük çocuklar da gelmişler orduya. Çok küçük yavrular da gelmişler. Onlar da kafirlerle muharebe etmeye katılmışlar. Birisi Üsame bin Zeyd, bir tanesi Abdullah ibn Amr, birisi de Zeyd ibn Sabit. Bunları Efendimiz çok küçüktür diye ordudan çıkardılar. Siz gidin yavrum buyurdu Resulullah. Siz çok küçüksünüz. Siz harp edemezsiniz. Hadi yavrum size cihat farz değil. Çıkın gidin buyurdular. Onlar çıktı. Ordu biraz daha ilerledi. Yine bir teftiş. Yine bir tertip manzarası almak istediler. Bu sefer de askerlerin içinde yine bir çocuk, 12 yaşında bir yavru var, saklanmış Resulullah beni de geri çevirmesin diye çocuk yaşıyla araya sıkışmış, parmakların ucuna basmış böyle, delikanlı görünmek için ayağa kalkmış duruyor. Resulullah beni delikanlı gibi görsün de geri çevirmesin, kafirlerle ben de harp edeyim diye katılmış. Parmak ucuna basmış böyle bekliyor. Resulullah gördü, gel bakayım evladım. Sen de küçük değil misin? Hadi bakayım sen de çık dediler. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah bunu çıkarmayın. Bu öyle güzel.